Kan met het NOS Journaal. Premier Rutte vindt het jammer dat een groot aantal boerenorganisaties morgen niet aanschuift bij het overleg met het kabinet over de stikstofcrisis. Tegelijk maakt dat het gesprek volgens hem niet zinloos. Dat zei Rutte na afloop van een bezoek aan een melkveehouderij in het Friese Koudum. De premier denkt dat er morgen een goede vertegenwoordiging aan tafel zit van de agrarische sector bij het gesprek onder leiding van Johan Remkes. Actiegroepen als Farmers Defence Force en Agractie zijn volgens hem via LTO Nederland toch vertegenwoordigd. In Rusland is de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner veroordeeld tot 9 jaar cel voor drugsbezit en smokkel. Dat is een half jaar minder dan de eis. Ook moet ze een boete betalen van 1 miljoen roebel, omgerekend bijna 16.000 euro. Advocaten hebben al laten weten in beroep te gaan. Griner werd in februari opgepakt op de luchthaven van Moskou omdat ze cannabisolie bij zich had. De Amerikaanse president Biden noemt de straf onaanvaardbaar en roept Rusland op om Griner onmiddellijk vrij te laten. 5 ballistische raketten die China afschoot bij een oefening rond Taiwan zijn terechtgekomen in de buurt van een Japans eiland. De Japanse minister van Defensie heeft erover protest aangetekend in Peking en noemt het een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid. De militaire oefeningen van China duren naar verwachting tot zondag en zijn een reactie op het bezoek aan Taiwan van de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. China is daar woedend over. Er is opnieuw een graansilo ingestort in de haven van de Libanese hoofdstad Beirut. Zondag stortte ook een deel van het complex in. Door de hoge temperaturen was het rottend graan in de silo's in brand gevlogen en blussen bleek onmogelijk. De silo stortte in vlak voor de herdenking van de ruim 200 slachtoffers van de grote explosie van 2 jaar geleden die een groot deel van de haven van Beirut verwoestte. Het weer vanavond en vannacht, vooral in het zuidoosten, kans op onweersbuien met hagel en windstoten. Morgen eerst een bui, in de middag meer zon en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In Nijmegen is een ongeluk gebeurd en dat merk je op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Bemmel staat een file van 2 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus... met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost 18,50, kinderconcerten 5 euro en de buurtconcerten zijn gratis. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. Nu bij Dirk, duivis, borrel of tijgernootjes of gezouten pinda's voor maar 1,49. NPO Radio 1. NTR. Deze week nodig Kunststof 4 schrijvers uit die een gesprek voeren met een gast van hun keuze. Jamal Ouariachi spreekt met zijn vakbroeder Arie Storm over het schrijverschap. Samen weten ze alles over de haken en ogen van het boekenvak. Kunststof. Ja, goedenavond. Dit is Kunststof, het programma over kunst, cultuur en media van maandag tot en met donderdag van 7 tot 8 live op deze zender. U hoort vandaag een andere stem dan u gewend bent. Mijn naam is Jamal Ouariachi. De NTR heeft mij gevraagd op deze zomeravond voor 1 keer de presentatie over te nemen. En mijn gast van vandaag mocht ik zelf uitkiezen en daarom zit tegenover mij Arie Storm. Collega-schrijver. En vriend, dan laten we daar maar meteen eerlijk over zijn. Dit wordt geen objectief journalistiek interview. Jouw vrouw Josje is mijn redacteur bij uitgeverij Querido. En zo kennen wij elkaar. Dat is niet de reden dat ik je heb uitgenodigd als een man van. Ik merk vaak als schrijvers op radio of tv te gast zijn, dan gaat het over hun nieuwste boek. En of iets over de actualiteit, waar dat dan weer samenhangt met hun nieuwste boek. En het leek mij nou wel eens interessant om het wat breder te trekken. Te kijken naar een heel oeuvre. Niet dat we elk boek dat je hebt geschreven stuk voor stuk gaan afhandelen. Jammer. Ja, goed, dat kunnen we misschien nog een andere keer doen in een serie, een marathonreeks. Maar goed, ja, ik wil kijken wat voor ontwikkelingen je zo in de loop der jaren hebt doorgemaakt. Het is nu, denk ik, bijna 30 jaar geleden dat jij debuteerde. Ja, dat kwam uit in 1994. Dus ja. 28 jaar geleden, om precies te zijn. Ja. Maar ik was er natuurlijk ietsje eerder mee bezig. Dus zeg maar 30 jaar. Ja, precies. Ja. Op die manier. Nou, dus ik wil een beetje kijken hoe je in de loop der tijd hebt ontwikkeld. En hoe dat, wat je ideeën zijn geweest over het schrijverschap. Hoe zich dat misschien veranderd is. Je bent ook op iemand die op een analytische en beschouwende manier over schrijven kan praten, heb ik gemerkt. In ons contact. Ik hoop daaraan te kunnen voldoen dan. Ja, je schrijft er ook veel over. Ja. Over schrijven. Ja. Je hebt ook veel non-fictieboeken geschreven. Dus het lijkt me een mooie stof om een beetje over van gedachten te wisselen met je. Voor je ligt, als het goed is, zoals altijd bij dit programma, een witte tegel. Ja. Aan het eind van de uitzending vraag je daar een motto, lijfspreuk. Of gewoon een inspirational quote van Arthur Chapin of een van je andere favoriete schrijvers. Iets waar de mensen wat aan hebben. Ja, precies. Ja. Verder kan ik de luisteraar zeggen dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. We zijn op dit moment ook te zien via nporadio1.nl. Arie Storm. Ik ga niet helemaal je jeugd uit elkaar trekken. Je komt uit de Haagse Schilderswijk. Niet uit een heel intellectueel milieu. Maar je hebt toch besloten, ik ga Nederlands studeren op een zeker moment. Ja. Wat stond je voor ogen als weekvol 16, 17-jarige? Ik wist niks. Ik weet nog steeds niks, maar ik wist niks in die tijd. Mijn ouders hebben samen, zeg ik wel eens voor de grap, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg leuk, 1 jaar lagere school gehad. Dat is niet helemaal waar, maar ze hebben niet gestudeerd of zo. Mijn moeder heeft echt, geloof ik, maar een half jaar lagere school gehad. En mijn vader is op zijn 12e of 13e gestopt met zijn mooie studie aan een onderwijsinstelling. Ja. Er werd niet echt gelezen thuis, maar ik hield om de een of andere reden heel erg van lezen. Nou, ik weet ook wel waarom. Ik kon goed meekomen op de lagere school en ik had tijd over. En dan gaf de meester Sparreboom, wil ik je met name genoemd hebben. Ja. Die gaf me dan een boek en dat ging ik lezen. Ja. En toen een naam die nog wel eens in jouw oeuvre opduikt. Ja, ik eer hem in boeken door zijn naam te noemen. Weliswaar niet altijd even eervol, maar goed, ik hoop dat hij toch... Ja, hij vindt het leuk, want hij heeft me erover gemaild. Maar toen dacht ik, het lezen is heel erg leuk, maar het is ook leuk om aan de andere kant te zitten. Om te schrijven. Ja. Dus ik was heel vroeg al bezig met schrijfplannen en boekjes maken. Dat is ook een beetje het idee wat je in je hoofd had van, als ik ga Nederlands studeren, dan is dat een stap. Ja, dus ik woonde in Den Haag en ik wou gaan studeren. En toen dacht ik, ga ik Nederlands studeren, want daar leer je veel over boeken en hoe je die schrijft. En dat is niet helemaal waar, of dat is zelfs helemaal niet waar. Ja. Maar wat ik wel goed heb gezien is dat in Amsterdam, daar gebeurt het wel qua literair gebeuren. Ja. Daar zitten de uitgevers, daar zitten de tijdschriften. Niet dat die allemaal over straat lopen, de uitgevers en de tijdschriftuitgevers, en dat je die kan aanklampen. Ja. Maar ik heb wel het idee dat je dan dichter bij het vuur zit. Toen had ik dat idee zeker en dat heb ik trouwens nog steeds. Ik kan me niet voorstellen dat je kan schrijven als je in Groningen woont of zo. Ik hoop niet dat iedereen woont wordt in Groningen. Maar... Waarschijnlijk zijn er bepaalde schrijvers die daar een afkeer hebben van het Amsterdamse. Ja, de redenering is dan dat je dan juist niet in Amsterdam moet zitten, want dan wordt het incestueus of dan word je afgeleid of zo. Maar je hoeft toch ook niet de deur uit als je ergens woont. Dus dat is ook zo. Je kan lekker in je eigen hoek blijven hangen. Ja. En je bent uiteindelijk afgestudeerd op Frans Kellendonk. Ja, de vroeg overleden Nederlandse schrijver, Kellendonk. Ja, hij is 39 geworden. Ja, ik zeg het goed. Ja. Ja. En toen zat er toch, denk ik nog wel, ik weet niet precies wanneer je bent afgestudeerd, maar daar zit dan nog wel een aardige periode tussen. Ja, ik ben afgestudeerd in 1988. En mijn eerste boek kwam uit in 1994. En de periode die ertussen zat, werd gevuld met militaire dienst. Dat had je in die tijd nog. Ik was vergeten dat het bestond. Dus onaangename verrassing. Ja, dus ik was afgestudeerd. Ik was al 25. Of al 25, maar ik was 25. Dat is oud om in dienst te gaan. En ik was ook. Ik had verzuimd me op te geven voor de officiersopleiding. Of ik weet niet hoe dat heet eigenlijk. Ik had dat ook niet gewild, denk ik. Maar ik kwam dus als gewoon soldaat, als 25-jarige, tussen de jongens van 18. En ik dacht, als ze mij zien of als ik me naar de eerste activiteiten ontplooi, dan mag ik weer naar huis. Maar dat gebeurde niet, dus daar heb ik uiteindelijk 14 maanden gezeten. Helaas niet ongeschikt. Ja. Was je toen ook al echt aan het schrijven? Dingen aan het uitproberen? Nou, toen viel het eigenlijk een beetje stil. Omdat ik schreef op de middelbare school in de schoolkrant. Hè, een klassieke klassieke schrijfgeschiedenis, zou je kunnen zeggen. Toen ik Nederlands studeerde, schreef ik voor het Instituutsblad. En toen begon ik echt een beetje te schrijven. Maar militaire dienst, ja, dat was de totale verveling en ellende. En, ik geloof ook dat het niet de bedoeling was dat je met een pen in je hand gesignaleerd werd. Dat zou waarschijnlijk sancties hebben opgeleverd. Ja, het werd niet gewaardeerd. Nou, je hoort wel eens, je hebt nu nog heel veel die plannen om dienstplicht weer in het leven te roepen. Ik ben er echt wel heel erg tegen. Want het was, ja, of ze moeten het een beetje goed organiseren. Ja. Maar het was echt heel slecht georganiseerd eind jaren 80. Het Nederlandse leger stelde echt niks voor. Het was echt verschrikkelijk. Ja. Moest jij toen ook al pang pang roepen? Of had je wel echt de kogels? Nou, bij wijze van spreken. Nee, ja, het was zelfs. Ik heb een straf, want we gingen op. Ik was er ook niet goed in, hoor. Ik moet ook een hand in eigen boezem steken. We gingen op bivak en daar raakte ik mijn wapen kwijt. Dus ik had wel een wapen. En daar deden ze wel heel moeilijk over. Dat kan me wel iets bij voorstellen. Dat begreep ik ook wel. Ja, en toen werd ik. Maar ja, ik moet mijn dienstverhalen ophangen, want we zijn nu toch bezig. Ja, nee, precies. Ja. Maar het is goed. Dan toch op zeker moment ga je aan die debuutroman werken. Wat had je voor ogen? Lukte dat in één keer? Of heb je allemaal 100 mislukte manuscripten ergens? Nee, het lukte in één keer. Ik werkte toen na mijn diensttijd. Ik vind dat zo'n rare zin, na mijn diensttijd. Maar goed, na mijn diensttijd. Ging ik werken bij de Hogeschool van Amsterdam als PR-functionaris. Ja, echt iets voor jou. Ja, echt. Met je CPMB-achtig werk heb je daar gedaan. Ja. En als mensen mij zien, houden ze ook meteen van me. Dus PR is echt mijn ding. En nou, dat was best wel een goede baan, maar daar verveelde ik me ook een beetje. En op vrijdag was er helemaal niemand in dat gebouw. En daar begon ik toen mijn romandebuut te schrijven. En die speelde zich voor een gedeelte af op de Hogeschool van Amsterdam. Daar werkte ik toch. En gedeelte was het een herinnering aan mijn studietijd. En hoe dat gegaan was. Dus een soort, ja, zoals je dat vaker hebt bij debuut, een soort autobiografische. Nee, geen autobiografische roman, want dat mag je van mij niet zeggen. Want een roman is nooit autobiografisch. Ja. Maar wel een roman met autobiografische elementen. Ja. Ja. Ik heb hem onlangs pas. Ik had een hoop van je gelezen, maar ik heb onlangs pas je debuut eigenlijk in aanloop naar deze uitzending gelezen. Oh jeetje. Het viel mij op dat daar een soort thematiek in zit van een personage dat het gevoel heeft dat hij gevangen zit tussen de kaften van een boek. En hij heeft ook wel iets van een vrije wil, krijg je de indruk. En hij wil eigenlijk daaruit ontsnappen. Dat is, als ik het goed zeg, een beetje de thematiek van jouw debuut Heemans Duik. En later heb je daar, nou ja, dat komt vaker terug bij jou. Je hebt er ook in essayistisch werk wel over geschreven. Wat maakt dat een fascinatie van jou is? Nou, ik was afgestudeerd op het werk van Frans Kellendonck. En daar had ik van geleerd dat literatuur voor haar eigen kunstmatigheid moest uitkomen. Dus, en dat klinkt een beetje vreemd, maar dat heb ik altijd wel een verstandig idee gevonden. Je hebt van die mensen. Die zeggen dat je, als je een boek leest, dat je helemaal moet meelaat voeren door de droom van het boek. En moet vergeten dat het een boek is. Ja. Dat heb ik altijd een beetje kinderachtige gedachten gevonden. Want als ik zit te lezen in een boek, dan vergeet ik niet dat ik een boek zit te lezen. Ja. Dat maakt het voor mij niet minder intens of meer intens dan anderen. Maar dat alleen kleine kinderen, die hou je voor dat het allemaal echt gebeurd is. Maar als volwassene trap je daar denk ik toch niet meer in. En als je dat thematiseert, als je daar eerlijk voor uitkomt, dan wordt het raar genoeg realistischer daardoor. Ja. Dus dan behandel je mensen als volwassen lezers. Nou, dat klinkt een beetje wijsneuzig, maar dat dacht ik in 1994 al. Maar dat was natuurlijk omdat ik Nederlands had gestudeerd. Ja. wat ik wel heb geleerd is, ik heb dat debuut al heel lang. Ik heb het heel lang niet gelezen, dus ik zou het moeten teruglezen om te kijken of dat echt zo is. Om meer lucht in boeken toe te laten. Volgens mij is dat debuut, maar dat weet jij beter te beoordelen. Ik zit daar echt wel een beetje een bedoelige toon in, maar dat weet ik niet zeker. Ja, eigenlijk was ik toen ook al een groot talent eigenlijk, dus dat ging prima. Dat is een heel mooi boek. Het is wel duidelijk inderdaad dat de thematiek is die je wil uitdragen. Ja, misschien inderdaad een theoretisch idee erachter zit, ja. Dat er doorheen schemert. Ja, ik zou het terug moeten lezen, maar dat is ook wel weer gevaarlijk, want nou, de grote, die bewonder ik heel erg, de grote schrijver Henry James van The Ambassadors en Portrait of a Lady en dat soort boeken. Die schreef van boek naar boek. En op een gegeven moment was hij oud en toen dacht hij, ik ben nu beter dan toen ik jong was. En toen ging hij zijn eerste boeken weer lezen. Ah, ja. En toen ging hij die herschrijven. Maar die werden er alleen maar slechter van. Want hij ging met de gedragen toon die toen hij oud was, ging hij die jonge, leuke, onbevangen meesterwerken ging hij zitten verpesten. Maar dat is verschrikkelijk. Toen meer schrijvers. Hermans die was ook altijd bezig zijn boeken keer op keer met bij elke nieuwe truc. Daar ben ik best wel huiverig voor. Want je weet soms ook niet meer waarom je iets geschreven hebt. Ja. Dus dan ga je het eruit zitten halen en dan klopt het op de een of andere manier niet meer. Ja. Moelis, dat moeten we hem nageven, Moelis, die zei dat altijd. Van als er een zin van mij, al begrijp ik hem zelf niet meer, ik heb hem met een bedoeling geschreven. Dus die blijft aan. Helemaal intact, ja. Ja, je moet je jonge ik niet afvallen. Daar kan ik me wel in vinden, ja. Je mag je jongere ik wel afvallen, maar dat is dan meer als je bij de Hitlerjugend hebt gezeten of zo. Of in Cuba geloofde, zoals Moelis. Moelis heeft niet bij de Hitlerjugend gezeten. Ja. De misstanden ontstaan. Laat dat vooral duidelijk zijn. Nee, het is, je hebt toen een aantal boeken eigenlijk na je debuut achter elkaar geschreven. Met twee korte periodes ertussen. Waar ik een beetje naartoe wil, is een periode die me fascineert. Op een gegeven moment heb je in 2007 een roman geschreven. De Bruid en de Kogel. Ja. En in die tijd was je ook andere dingen aan het doen. Je bent heel lang recensent geweest voor het Parool. Gevreesd recensent zogenaamd. Maar daar komen we straks nog wel over te spreken, denk ik. En je had wat nevenactiviteiten, laat ik het zo zeggen. En toen is er heel lang, eigenlijk jarenlang, niks op romangebied verschenen. En toen kwam er een boek uit dat heet Luisteren hoe huizen ademen. Ja, dat zat 6 jaar tussen, hè, geloof ik. En daar, wat je daar eigenlijk doet, dat is je komt met een nieuw personage. Het is weliswaar een personage dat doet denken, zullen we maar zeggen, aan Arie Storm. Laten we hem een Arie Stormoïde noemen. August Voice heet hij. En die werkt voor een radioprogramma onder meer, is hij recensent, dan schrijft hij aan. En dat deed jij, zelf in die tijd werkte jij voor de Tros Nieuws Show, was je eens in de drie weken recensent. Ik weet, het heeft nu een andere naam, geloof ik, maar het bestaat nog steeds zo'n programma, geloof ik. Ik luister er nooit meer naar, maar om redenen die jij nu uit de doeken gaat doen. Zelfs heet het. Oké, het een wat me daar opvalt is dat je laat het personage daar, die presentatoren en de andere recensenten die met wie die afwisselt, die laat je genadeloos bespot hij die. En dat is door degene die in het echt in dat radioprogramma presenteerde, gelezen als een autobiografische aanval. Of in ieder geval, zij herkende zichzelf daarin. Dus dat betekent eigenlijk voor jou einde carrière bij Nieuwsuur. Ja, dat ging nog, maar in principe wel. Ja. Min of meer. Ja. En je hebt daarna verschenen nog een August Voice boek. Daar geeft hij lessen op de VU. Ik weet niet of de volgorde hier klopt, hoor. Maar jij gaf ook lessen op de VU. En dan op een zeker moment vindt August Voice een hoogleraar die hij haat dood in een lift. Ook toen heeft iemand zich daar volgens mij in herkend. En ik weet niet of je toen al weg was bij de VU, maar in ieder geval was je er waarschijnlijk niet meer welkom. Maar het komt op mij over dat je, het lijkt wel alsof je in die nevenactiviteiten wilde afstoten met een soort kamikaze-actie van kapot. Hoe zie jij dat? Nee, zo is het niet helemaal. Ja, het klinkt alsof ik problemen heb met een ontslagbrief schrijven en dan maar een hele roman er tegenaan gooien. Nee, volgens mij is misschien is het wel zo, hoor. Want je weet soms ook je eigen motieven ken je niet. Maar ik vind het zonde om materiaal niet te gebruiken als het zo voor het oprapen ligt. Ja. Dus dus ik ben geneigd om dingen uit het echte leven mijn eigen te maken en dat in de boeken te stoppen. En ik vind het belangrijk dat buiten alle literair artistieke pretenties die ik heb en dergelijke, dat echt het leven in boeken zit. Dus echt het realisme van het dagelijkse leven. Ja. En hoe kan je dat beter doen dan uit het leven werkelijk ook te putten? Ja. En dat heeft wel allerlei gevaren. Dat mensen dat niet leuk gaan vinden. Het risico dat het nergens meer op slaat. Want het leven zit niet altijd zo harmonieus in elkaar als een roman. Maar dat weegt allemaal niet op tegen wat ik ervoor terugkrijg. Een soort vitaliteit in die boeken. Ja. Sta je erbij stil op het moment dat je aan je werktafel... Ja, dan denk ik denk altijd, dat ga ik even heel integer doen. Dat ga ik even echt heel goed doen. En dan ga ik met iedereen... En dan vergeet ik dat. En dan denk ik, dat is toch te leuk om het niet te doen. Of het is... bovendien beschouw ik die baantjes inderdaad. Of ik zeg het al, baantjes. Ik heb nooit een radiocarrière geambieerd. Of een universitaire carrière. Dus het is ook een beetje... ik vind ook dat ik dan parasitair mag gedragen. Maar terwijl ik erover praat, schaam ik me een beetje, hoor. Maar, wat heb je dan achteraf spijt? Is dat dan blijkbaar de consequenties zo... Nee, want het komt ook nog voort uit echte, oprechte woede en verontwaardiging. Ja. Dus de hoogleraar bijvoorbeeld, daar was ik ook echt boos op. En dat radioprogramma, ik heb het eigenlijk gewoon precies beschreven zoals het was. Ja. Maar daar draag je dan de consequentie van. Ik bedoel, het is ook inkomstenverlies. En, ja, nou, en het kan ook niet anders. Want mensen. Ik kan wel zeggen, ik kom volgende week weer boeken bespreken. Maar ja. Maar wat ik wel verbazingwekkend vind, is dat... Want ik probeer het ook altijd, maar dan kun je over twisten of dat lukt, met de enige humor te doen. Ik zou het zelf, maar ja, dat is makkelijk praten misschien. Ik zou het zelf helemaal niet erg vinden als jij mij in jouw volgende roman dit gesprek gebruikt en een beetje verdraaid. Ik geef een hoop glad ijs, merk ik. Nou, nee, maar ik vind dat juist hartstikke grappig. Ik heb ontzettend gelachen om die boeken. Dus ik denk ook dat het een met de wetenschap volgens mij ook wel... dat bij de lezer van, aha, dat is een beetje die Tros Nieuws Show sfeer die hier wordt opgeroepen. Ja, maar het moet dan is dat toch ook wel. En dan, dat werkt dat, juist ja, daardoor. Ja, maar je moet wel, het moet niet over de hoofden van iedereen heen gaan. Dus je moet het wel algemeen houden, in het bijzonder. Ja. Dus het moet niet zo zijn dat het echt een persoonlijke brief van mij wordt aan die presentatrice of aan die... het moet wel binnen de roman kloppen. Hè? Dus, nee, precies. Maar het was de trant van die presentatrice die leek slim en die man nogal dom. En nou, de mannelijke presentator kunt het best bleek wel benoemen. Ik zat er met Peter de Bie en Mieke van der Wij. En Mieke, die was altijd de slimmerd. En Peter die was de dommerd. Maar ik ken Peter buiten de gesprekken om. Dat is gewoon een hartstikke slimme man. En ik, nu kan ik deze zin afmaken. Ik ken Mieke buiten de gesprekken om. Maar dat ga ik niet afmaken nu. maar waar het boek een beetje over gaat is... het verschil tussen hoe mensen naar media kijken of luisteren... en hoe het echt in elkaar zit. Ja. Daar zit echt wel een verschil tussen. En ik ben niet van het type dat zegt de NPO... of de Nederlandse media liegen allemaal. Dat vind ik helemaal niet. Maar je kunt wel wat vraagtekens hier daar plaatsen... of het mechanisme laten zien, of er een beetje aan morrelen. Ja, ik vind het fascinerend dat jij iemand bent... die daar dan maar het risico voor lief neemt... dat je mensen tegen je in het harnas zet. Dat doe je eigenlijk ook. Je hebt ook een ander behoorlijk hilarisch boek geschreven... maar het is ook wel heel serieus. Het horrortheater van de Nederlandse literatuur. Daarin beleid je... ook je liefde voor literatuur, wat je er geweldig aan vindt. Maar je bent daar ook behoorlijk kritisch op schrijvers. Maar ook op het boekenvak. De boekhandelaren, leesbevorderaars. En als ik dan even advocaat voor de duivel weer speel... dan is dat ben je eigenlijk je eigen graf aan het graven. Dat gaat misschien wat ver. Maar de mensen die onze boeken moeten verkopen... en stimuleren dat mensen daar... Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Maar literatuur is niks als je niet... het is fictie, maar je moet daar toch eerlijk in zijn. Je moet daar eerlijk in zijn. Ja. Het valt of staat met authenticiteit. En niet authenticiteit in de zin dat het één op één mijn leven is. Maar er moet een soort... er moet een gevoel in zitten dat je meent. Ja. Ook als het komisch is of ook als het tragisch is. Ik heb twee boeken geschreven over het overlijden van mijn vader. Eentje, toen was hij nog niet dood. Toen stelde ik me voor hoe dat was. De tweede was hij wel dood. Maar in beide gevallen heb ik heel eerlijk beschreven... wat ik van die man vond. Of hoe dat... En ook nog zo dat andere mensen er misschien wat aan hebben, natuurlijk. Want ook weer niet een brief aan mijn vader, hoewel Kafka dat natuurlijk wel mooi gedaan heeft. Maar, maar er moet een soort, anders geloven lezers je niet meer. Dus als ik het horrortheater van de Nederlandse literatuur schrijf en daar de Nederlandse literatuur in aanval, dan moet ik dat menen ten eerste. En dan moet ik niet denken, het is misschien handig als ik die niet aanval. Want dan, als ik de boekhandelaar een beetje met rust laat, want dan verkopen ze mijn boeken niet meer. En merk je daar de consequenties van, dat boekhandelaar? Ja, nou ja, dat vind ik altijd wel een beetje teleurstellend, zeg maar. Nou ja, ik ben altijd bereid om overal over in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld met... ik heb het heel concreet met een boekhandelaar meegemaakt... die wel heel boos was. En toen zei ik, dan kom ik graag voor niks in je boekhandel uitleggen... hoe dat boek in elkaar zit en waarom ik... en dan zeg jij waarom ik dan niet boos moet zijn... en dan kunnen we misschien een gesprek hebben. Ja. En toen mailde die me terug... jij komt mijn winkel niet in en je boeken trouwens ook niet meer. Nou ja, dat vind ik... Ja, dat is... Ja, het is wel natuurlijk de mensen hebben... Ja, zijn gevoelige zieltjes in dat opzicht. Nou ja, dat is best wel raar, vind ik. Toch? Sorry, wat zei je? Dat vind ik best wel raar, eigenlijk. Ja, ja dat, nou ja, goed, dat is toch literatuur, eigenlijk. Nou ja, Ik beschouw niet, aan de ene kant is het realisme, aan de andere kant is het het meest irrelevante wat een mens kan doen. Met een boek ga je niet de oorlog in de Oekraïne stoppen of zo. Het leven van die mensen is niet voorbij nadat jij er dan. Nee, en omdat het zo irrelevant is, heb je daar zo'n grote vrijheid in. Daarom moet literatuur ook zo irrelevant mogelijk zijn. Ja, dat vind ik ook echt. Er wordt gezegd, het is essentieel en je wordt van lezen een beter mens en lezen is heel belangrijk. Nee, in de onbelangrijkheid schuilt de kracht van de lezen en literatuur. Omdat het zo onbelangrijk is, kan je er totaal eerlijk in zijn. Ja, dat is een hele lichte opvatting van literatuur. Ja, dat vind ik wel mooi. Maar dat schept ook de ruimte voor de spottende humor, denk ik, in zo'n boek. Ja, ik weet niet zeker of dit trouwens een lichte opvatting van literatuur is. Hoor, want, is het zwaarmoedig? Nee, maar ik ben wel vrolijk. Maar met licht zie ik toch iets wat helemaal geen innerlijke waarde heeft. Of zo. En die innerlijke waarde zit er juist in die lichtheid. Of in dat het niks kan verpesten eigenlijk. Ja. Je hebt die stukken, dat boek is voor een groot deel gebaseerd, het horrortheater, op stukken die je voor Propriacurus schreef. Het is een studentenblad, literair, satirisch studentenblad. En die vragen dan vaak een schrijver om 6 nummers lang, het verschijnt eens in de 2 weken geloof ik, om gastbijdragen. Gastredacteur. 6 weken lang word je dan gastredacteur. Ja, en jij hebt het met zoveel enthousiasme gedaan. Volgens mij heb jij een paar jaar. Nou, ik had die 6 stukken geschreven en toen dacht ik ben nog lang niet klaar met iedereen. Ja. Het is een inhoudelijke overweging. Ja, en toen zei ik wil wel iets langer gastredacteur zijn als jullie dat leuk vinden. Dus dan heb ik elke 2 weken weer iemand aangevallen of een stuk erover. Een stuk over een misstand geschreven. Gaat ook iets stimulerends van die omgeving uit. Van zo'n blad dat een beetje in de marge verschijnt. Ja, nee, ik vond het ontzettend leuk. Dat is echt een van de leukste perioden in mijn leven geweest. Dat ik gastredacteur. En daarna hebben ze me ook nog tot redacteur benoemd. Van Propriacurus ben geweest. Alles onbezoldigd. Ja, ik kreeg er geen geld voor, maar ik kreeg er zoveel liefde en vriendschap voor terug. Ja. Nee, wat het leuk is inderdaad dat het een beetje in de marge is. En je mag daar ook weer precies opschrijven wat je denkt. De enige criteria zijn is dat het goed geschreven is en dat het grappig is. Ja. En nou, dat zijn precies de criteria die me wel aanspreken. Daar kun je wel mee uit de voeten. Dus, ja. Schrijf je daar nog wel eens voor? Of is dat helemaal nu Nee, ik ben, klaar? Wanneer was het? November vorig jaar geloof ik gestopt. En sindsdien, maar ik sluit niet uit dat ik nog eens een. Het is wel geloof ik regel dat je als oud-redacteur, als je iets inlevert, dan moeten ze het plaatsen. Ja, dus, want je daarnaast dus ook heel lang ben je recensent geweest bij het Parool. Daar had je misschien, denk in eerste instantie ook best wel wat vrijheid, toch? Want je was een. Ik geloof dat het beeld van jou bestaat dat je een snoeiharde, genadeloze recensent was al die jaren. Terwijl je in mijn herinnering, en ik heb jou leren kennen eigenlijk via je recensies, die las ik toen ik zelf aan het beginnen was als schrijver nog lang voor mijn debuut. En ik stak daar altijd veel van op, want dat waren hele technische, maar ook geestdriftige stukken die je schreef. En ook heel vaak enthousiast. En je kan uitleggen waarom je een boek wel goed vond ook, waarom je er soms wel lyrisch over was. Nou goed, mensen onthouden natuurlijk altijd die negatieve dingen. Dat is dan. Als je 7 keer positief bent en de 8e keer pak je Tommy Wieringa en geef je die 1 ster, dan onthouden ze dat. Ja. En dat heeft een beetje die reputatie bezorgd, denk ik, dat ik zo'n snoeiharde recensent ben. En in zekere zin zou ik mezelf. Ja, ik zou mezelf trouwens niet zo snel recensent noemen, maar meer iemand die een boek leest en daar over opschrijft wat hij ervan vindt. Ja. Nou, misschien is dat wel de definitie van recensent. Ik denk dat de mijne redelijk in de buurt komt. Ik kan niet anders dan eerlijk weer zeggen over die boeken wat ik ervan vind. En een boek vind ik goed en dan laat ik dat ook merken. En als ik een boek maar zo vind, vind ik het eigenlijk al een mislukt boek. Dan heb ik. Dat is het meteen al over. Ja, 3 dagen. En dat mag je ook aan de lezers laten weten. Ja. Ja. Ben je ook chagrijnig als je een slecht boek hebt gelezen? Nee, ik hou er heel erg van. Ja, heel soms. Als ik echt een heel slecht boek, dan denk ik ja. En soms ging het ten koste van het gezinsgeluk, zeg maar. Oh, ja, vertel. Nee, dan had mijn vrouw een weekendje in een hotel afgesproken. En dan moest ik nog voor het Parool maandag een stuk inleveren. En dan dacht ik, nou, neem ik leuk een boek mee van. Nou, ik zal geen namen noemen nu, want het is een beetje flauw. Maar dan nam ik vrijdag een boek mee. En dan zat ik er 3 dagen met dat boek opgeschreven. Steeds slechter. Ja, maar wat ik dan voor ogen hield, het stuk kwam wel leuk worden erover. Ja. Dus dat, hè, dus je hebt iets om naar uit te kijken. Geldt wel, ja. Ja, ik hou heel erg van schrijven. Of het nou romans zijn of recensies. Ja. Kijk aan. Arie, we gaan dadelijk verder praten over onder meer dat recenseren. Daar wil ik nog wat iets meer over weten. En ook nog over fictie en werkelijkheid gaan we het hebben. Maar ondertussen is hier bij ons binnengewandeld onze grote vriend Jeroen van Kan met het nieuws van 7:30. Ook een collega. Het is hier een beetje, daar moeten we de luisteraars even excuseren. Het is niet gepland, maar het is hier een beetje een incestueuze zootje aan het worden. Want die zit het is een toevallige samenloop van omstandigheden. Ja, het is nu al een historische uitzending, mij betreft. Jij ondergaat nu een soort metamorfose van Jeroen van Kan. Over een paar seconden zet ik mijn NOS-pet op en dan ben ik weg. Spannend, we gaan als observeren mezelf. Wat er met je gebeurt op dat moment. Oké, pet op. NPO Radio 1. In de Amerikaanse staat Kentucky worden 4 agenten vervolgd wegens betrokkenheid bij de dood van de zwarte Breonna Taylor, heeft de FBI bekendgemaakt. 26-jarige vrouw werd 2 jaar geleden in huis doodgeschoten bij een politieactie in Louisville, terwijl ze ongewapend was. Haar dood leidde toen tot grote verontwaardiging. Premier Rutte vindt het jammer dat een groot aantal boerenorganisaties morgen niet aanschuift bij het eerste overleg met het kabinet over de stikstofcrisis. Tegelijk maakt dat het gesprek volgens hem niet zinloos, dat zei Rutte na afloop van een bezoek aan een melkveehouderij in het Friese Koudum. De premier denkt dat er morgen een goede vertegenwoordiging aan tafel zit van de agrarische sector bij het gesprek onder leiding van Johan Remkes. Bij de militaire oefening van China rond Taiwan zijn 5 raketten terechtgekomen op een Japanse eiland. De Japanse minister van Defensie noemt het incident een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid en heeft protest aangetekend in Peking. En in Rusland is de Amerikaanse basketbalster Brittany Griner veroordeeld tot 9 jaar cel voor drugsbezit en smokkel. Dat is een 1/2 jaar minder dan de eis. Ook moet ze een boete betalen van 1 miljoen roebel, omgerekend bijna 16.000 euro. Haar advocaat helemaal laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak. Gelezen. Mooi gelezen, Jeroen van Kan. Welkom terug bij Kunststof, dagelijks programma over kunst, cultuur en media. Mijn naam is Jamel Wariyashi en in deze speciale zomeruitzending praat ik verder met mijn gast, schrijver Arie Storm. Arie, voor het nieuws had het over jouw parool, recensentschapsdagen, hoe het ook mag heten. Ik moest denken aan een citaat van jou uit een boek. Je hebt een boek geschreven over Frans Kellendonck, op een zeker moment een roman. Je zou ooit een biografie gaan schrijven, maar dat werd uiteindelijk een roman. Ja. En daarin laat je hem zelf aan het woord. En volgens mij daar laat je hem een beetje zijn ideeën over literatuur en de literaire wereld uit de doeken doen. Terwijl hij een soort geest is die over de schouder van zijn biograaf, dat ben jij dan, meekijkt en probeert die biograaf te inspireren met zijn gedachtegoed. En daar staat een mooi citaat in over literaire kritiek. Dat ga ik even voorlezen. En ik weet niet of dat iets van Kellendonck zelf is, of dat jij dat hebt geschreven, dat het een mengsel van jullie denkbeelden is. Maar hij zegt daar op een zeker moment: een literair criticus moet vasthouden aan de eigen literatuuropvatting. Je kiest het filter waardoor je naar literatuur kijkt. En dat filter kies je omdat je de eigenschappen van dat filter kent, weet hoe het filtert en wat het filtert, op basis van welke inzichten en voorkeuren. Klagen over hoe het filter filtert, is het filter verwijten dat het een filter is. Het is echt heel grappig, want volgens mij de nieuwslezer die je net zat, Jeroen van Kan, die heeft dit geschreven in tirade, denk ik. De hand naar het hoofd grijpen. Ja, en dat vond ik heel mooi geformuleerd. Mooi citaat. Dus dat heb ik in die tekst gemonteerd. Ja, kom maar met die plagiaat aanklacht. Ja, dus ik kom nu misschien met een rekening. Los daarvan, waar bestaat jouw filter? Of bestond als criticus, en nu eigenlijk nog steeds, want je bent nog steeds criticus, maar dan niet meer binnen de context van de kranten, boekenpagina's. Ja, dan moet ik even bedenken wat Jeroen ook alweer bedoelde met dat filter. Maar er zijn inzichten en voorkeuren die eigenlijk bepalen hoe dat filter filtert en wat het dan filtert. Ja. Of ik heb het ook heel anders zeggen, hoor. Dat je wat waren jouw criteria of zijn jouw criteria voor onderzoek? Ja, ik denk dat het daar ongeveer op neerkomt, kort door de bocht. Je neemt jezelf als criticus altijd mee. Dus dat betekent dat je bepaalt, voordat je een boek leest, al allerlei opvattingen hebt over hoe een boek er een beetje uit zou moeten zien. Of wat goed is of wat slecht is. Dat is trouwens ook zo als je zelf een roman schrijft. Dat zul je wel herkennen. Dat is geen eenvoudige zaak. Er zitten allerlei dingen in je hoofd. En bij elke zin die je schrijft, zitten al die stappen zitten als het ware in je hoofd. Heb ik een heel eenvoudig voorbeeld. Als iemand voor een raam staat en hij ziet buiten twee auto's op elkaar botsen, dan is het niet zo mooi om te schrijven, ik stond voor het raam en ik zag twee auto's op elkaar botsen. Het is mooier om te schrijven, ik stond voor het raam. Buiten botsen twee auto's op elkaar. En dan schrijf, nou, dat soort dingen zitten de hele tijd in je hoofd, als je schrijft. Maar ook als je recenseert, zitten dat soort dingen. Dan zit je dus onbewust, best wel bewust eigenlijk, op te letten van hoe heeft deze persoon dat allemaal opgeschreven. En daar zit een heel groot gevaar in, dat je helemaal niet meer onbevangen bent. Je moet elk boek weer een kans geven. En elk boek dat je leest, of elk boek dat er is, dicteert zijn eigen wetten. Een boek moet jou uitleggen wat de bedoeling van het boek is. Hoe het boek in elkaar zit. En dan kan je pas zeggen of het een slecht of een goed boek is. Ja. Tenminste, zo heb ik het altijd opgevat. Zo heb ik het altijd gedaan. Omdat het gevaar bestaat inderdaad dat je al vooraf denkt van, nou, dat is een waardeloos boek. Dus je moet een boek altijd een kans geven. Gaat het ook voor? Ja, er zijn de bepaalde schrijvers waar jij een uitgesproken afkeer van hebt. Die beleid je ook wel in bijvoorbeeld het horrortheater. Nou, dat zijn namen als Anna Enquist, Tom Wieringa, gastpresentator van gisteravond, Pieter Waterdrinker. Ja. Die is hier gelukkig niet gebleven, anders was het misschien weer knokker geworden. Maar... Nou, maar die had ik nog niet eens zo negatief gesproken, hoor. Die heb ik drie sterren gegeven. Hij was heel boos dat ik schreef, het is een lekkere verteller, maar het is natuurlijk geen literatuur. Ja, dat is ook misschien niet zo aardig, maar dat is wel mijn opvatting. Nou, waar je voor moet oppassen als recensent is dat je een schrijver te vaak tegenkomt. Ik gaf daarnet Tommy Wieringa als voorbeeld. En jij noemt nu Anna Enquist. En de mensen denken dat ik er een soort jarenlange hetze tegen gevoerd heb of zo. Volgens mij heb ik ze allebei maar twee keer besproken. En dat deed ik ook expres, omdat als je twee keer hebt uitgelegd dat het niks is, dan kan je nog een keertje doorgaan. Mm-hmm. Of het moet opeens wel weer goed geworden. Of er moet iets. Daar sta je wel open voor nog. Nou ja, dat kan natuurlijk dat iemand. Ik zie het zo gauw niet voor me, maar eerst zeven slechte boeken schrijft en dan opeens een meesterwerk. Ja. Je moet het kunnen. Ja. Terug te gaan naar het filter, dat hangt natuurlijk ook, of je criteria, dat hangt ook samen met de vraag van wat is literatuur? Jij kunt daar soms heel stellig in zijn, van dat is gewoon geen literatuur. Ja. Het is wel een hele brede en theoretische vraag, maar laten we toch misschien eens proberen te beantwoorden, wat is literatuur voor jou? Die vraag kun je juist niet in één zin beantwoorden. Ik heb 17 jaar gerecenseerd en bij elke recensie die ik schreef ging over de beantwoording van die vraag. Dus die kan je alleen maar in heel veel stappen kan je de lezer daarin meenemen. En je kunt inderdaad ook zeggen, dat interesseert me niks, of het nou literatuur of lectuur is, als het maar lekker leest of zo. Als het maar goed geschreven is al meteen een van de criteria voor literatuur. Dus, ik verwacht toch iets meer van literatuur, of dat het vernieuwend is. Maar zodra ik dat ga zeggen, vind ik het een beetje schoolmeesterachtig klinken. Dus eigenlijk moet je dat toch met voorbeelden de hele tijd laten zien. Ja, dat is lastig natuurlijk, want steeds als je zegt vernieuwend, niet elk goed boek is vernieuwend. En dat precies, en als het heel vernieuwend is, maar je snapt er niks van, is het ook weer niet goed. Dus, ik denk dat een van de dingen ook die bij mij heel vaak werkt, ik heb de indruk dat bij jou ook wel zoiets zit. Zeker, je hebt ooit een heel mooi boekje geschreven over het heet de X-Files van de literatuur. Het zijn essays over de momenten waarop schrijvers niet keurig de regels volgen. De algemeen heersende kwaliteitscriteria, maar helemaal van afwijken, de grenzen overschrijden. Nee, maar dan wordt het juist literatuur. Dat is de bedoeling. Want je kunt wel. Een lastig onderscheid tussen zeg maar iemand die het fout doet en iemand die het bewust fout doet. Ja, en dat ben je de hele tijd aan het zoeken en aan het formuleren. Wat mensen op schrijfcursussen leren vaak. Jij geeft zelf ook, maar jij maakt je daar niet schuldig aan. Maar blauwe ogen of bruine ogen krijg je voor niks. Maar motieven van iemand, daar moet voor gewerkt worden. Dus die moet je aan een romanpersonage toeschrijven. Dat is op zichzelf een redelijk verstandig advies. Want dan begrijp je tenminste waarom dat personage in het boek of in die film rondloopt. En waarom die dat doet. Maar de echte schrijver, die moffelt die motieven weg. Als je naar de stukken van Shakespeare kijkt, om maar meteen een grote naam te noemen. Daar begrijp je de helft van de tijd niet waarom ze doen wat ze doen. Al die personages. Maar toch is het prachtig. Ja. En dat lijkt ook veel meer op het leven zelf. Want ik snap van mezelf ook nooit wat ik... ik kan het gaan beredeneren. Maar meestal snap je het zelf ook niet helemaal waarom je iets doet. Dus je moet eerst vanuit niks, dan die regels. En dan moet je ze loslaten. De schilderkunst hebt, maar dat je eerst heel realistisch en precies leert. En dat is precies de moeilijke fase. En dat is ook moeilijk om over te praten en moeilijk om te beoordelen. En ook waar de meeste mensen niet zullen komen. Domweg, omdat het ook een talent is. He, niet iedereen kan Rembrandt zijn. Of een kunstschilder of een schrijver. Ja. Dan, Ik wil eens met je gaan naar een aspect dat in jouw boeken vaak een rol speelt. Niet altijd even expliciet, maar het is iets wat steeds terugkeert. Laten we zeggen, de wrijving tussen fictie en werkelijkheid. En ook hoe jij denkt over autobiografische elementen. Daar hebben we het al kort daar even over gehad net. Ik heb zelf meegemaakt dat ik heb een boek geschreven begin dit jaar, Herfstraat. Daar komt voor het eerst voer ik daar een schrijver of een mannelijke schrijver in op. En onmiddellijk is de reactie van mensen op dat boek: aha, dat is hij zelf. Er zijn uiteraard elementen die ik uit mijn eigen leven in dat boek heb verwerkt. Maar ik ben iemand die begint met een verzonnen verhaal. En dan komen daar personages in en die probeer ik een beetje aan te kleden met ofwel eigenschappen van mezelf of mensen die ik ken, films die ik heb gezien. Maar mensen worden getriggerd door dat woord schrijver. En jij bent iemand die... Je speelt daar al vanaf heel vroeg in je werk. Maar speel je daarmee dat je schrijver opvoert? Soms heet hij ook gewoon Arie Storm. Of gewoon, dat is niet zo gewoon misschien. Het is maar heel bijzondere naam natuurlijk. Maar ik vraag me af, je zou kunnen zeggen dat je twee soorten schrijvers hebt. De mensen die inderdaad beginnen met iets verzonnens en dan hun personages aankleden met elementen uit hun leven. En of je hebt mensen die zeggen: ik heb iets meegemaakt in mijn leven, dat vond ik belangrijk of aangrijpend en daar wil ik een boek over schrijven. En dan kan dat nog een fictionele wending nemen, maar dat is het uitgangspunt. Ik heb iets meegemaakt. Ja. En ik weet niet, je kunt het ook een spectrum noemen. Sommige mensen zitten er tussenin. Maar ik weet niet, waar zou jij je plaatsen op dat spectrum? Bij mij begint het eigenlijk al een beetje daarvoor. Zodra ik begin te schrijven, of als ik begin te schrijven, dan zet ik mijn naam en dan de titel. En dan zet ik onder roman. En vanaf dat moment mag alles. Zodra de roman op een boek staat, dan heb je een afspraak met de lezer. Dit is gewoon niet gebeurd. Ja. Ook als het wel gebeurd is. Dus ik heb dat hele probleem eigenlijk niet. Mensen hebben wel vaak, beginnende schrijvers hebben vaak dat probleem. Die hebben dan iets meegemaakt. Hun moeder is overleden, of ze zijn verliefd geworden op de buurvrouw, of nou ja, weet ik veel wat. Dat heeft een hele grote dat heeft heel veel indruk gemaakt. En daar ga ik eerlijk over schrijven. En dat is meestal heel erg saai. Want het is toch maar zijn moeder, kan mij het schelen. Ik ken die hele en ze vergeten dat ze, als ze een roman schrijven, dan mogen ze die moeder langzaam gaan veranderen. En dat is meestal ook beter. Ja. Ze mogen vermengen met een andere moeder, of ze mogen er opeens de vader van maken. Of zoals jij ooit de vader van de Arie Storm in Gevoel heb jij laten overlijden, terwijl die... Jouw eigen vader was niet te overleden in die tijd, maar dat... Nee, toen dat boek uitkwam, toen mocht ik voorlezen bij de VPRO Radio. Die hadden toen een soort voorleesavondprogramma. Had je allemaal nog. Toen las ik de scène voor waarin we op de begrafenis waren. En toen zaten er mannen op de eerste rij te snikken. Nou, een grote compliment kan je niet krijgen. En toen zei ik, om de sfeer weer een beetje luchtig te maken... Mijn vader leeft nog hoor, het is verzonnen. En toen liep ze meteen oplichter. De stemming sloeg om. Ja. Maar dat is wat je als schrijver doet. Ik ga altijd uit, voor zover ik dat kan nagaan... van een autobiografisch gegeven. Of iets wat mij fascineert. Of waarvan ik denk, dat ging niet helemaal lekker. Dat ga ik even herstellen. Of dat daar ben ik boos over. Maar daar hoef ik me niet aan vast te houden. Dat moet ik me trouwens ook inderdaad... moet ik echt tegen mezelf zeggen ook. Want soms denk ik, trap ik ook in die fouten. Denk ik, maar zo is het toch helemaal niet gegaan. En, oh nee, het is een roman. Ik kan het nu gewoon verder invullen. Ja. Verder. Dus voor mij komt dat hele probleem fictie en werkelijkheid. Want daar begon je mee, geloof ik. Ik ben een waterval van... dat is voor mij helemaal geen probleem. Ja. En omdat ik heel erg... Maar je speelt er wel mee. Het is bijvoorbeeld een... dat denk ik wel mooi om te vertellen. Ik vind in jouw laatste roman Schoonheidsdrift zit vond ik een heel mooie passage. Daar zat ik bijna te snikken. Zoals die meneer op de eerste ruit weer voordoet. Ik ga er heel even iets over dat boek vertellen. Ja, het is het is een boek over, nou ja, weer een Arie Stormoïde verteller, die schrijver is. Ik zal maar zo ongeveer omschrijven zonder... Ja, okay. Omschrijf jij het niet ergens. Ik zeg, het gaat over Arie Storm. Ja, nee, kan. Wat je zegt. Maar goed, ik hou dan even de fictie in stand. Die heeft een belangrijke vriendin verloren. Die is overleden. En hij schrijft onder meer, daar gaat het boek in eerste instantie over. En die schrijver die begint op zijn moment te vertellen: in mijn boeken heb ik het vaak over mijn gezin, vrouw en dochter. Nou, net als jij, Arie Storm, je hebt bijna al je boeken, is er sprake van een vrouw en een dochter. En je zegt, nou ja, mensen schrikken er altijd een beetje van, die blijk ik gewoon verzonnen te hebben. Die bestaan helemaal niet. Dat vind ik heel grappig, omdat ik jou ken. En je vrouw en je dochter ken. Ik vond het ook lichtelijk chockerend. Zij schrijft hier gewoon zijn gezin weg. En dan komt er later in het boek... komt eerst een soort rationele verklaring. Dat is misschien een beetje een verklaring die mensen... misschien wel bij jou vinden passen of zo, denk ik. Omdat je over kan komen als een intellectuele, nuchtere denker. Ik geloof dat de schrijver dan iets zegt in het land van... ja, dat vond ik technisch interessanter. Als je maar één iemand hebt die verdriet heeft... dan kan de lezer zich ermee identificeren. Volgens mij helemaal niet een opvatting die hij aanhangt. Maar, en dan weer later, dan blijkt die vrouw blijkt te bestaan toch... en de dochter uiteindelijk ook. En dan beschrijf je eigenlijk het moment dat, dat je voor het eerst... dat doodsbericht van die vriendin hoorde, jaren eerder. En die dochter heb je dat toen verteld en... Vervolgens schrijf je, dat was het. Daarom, ik wilde ze besparen dat ze het nog een keer moesten meemaken. Namelijk op papier, in de roman. En dus heb je dat hele gezin maar in eerste instantie geschrapt. Ik zeg je, ik bedoel de verteller natuurlijk van dat boek. Dat is überhaupt iets. Ik vond dat een heel ontroerend iets, dat dat een motief kan zijn. Dat je denkt, ik bespaar ze dat. En dus ik ga aan die werkelijkheid lopen morrelen. Maar het klopt, dit vind ik perfect uitgelegd. Ja, dit is vast wat ja, maar dat is inderdaad, je speelt daar dus wel mee. Maar het heeft ook... speelt maakt het meteen... Ja, luchtig misschien. Daarom sloeg ik net ook licht. Aan op het woord licht. Ja. Maar dat is het zo, ik speel ermee. Maar het is wel een mechanisme dat voor mij serieus zo werkt. Ja. Het levert echte emoties op bij een lezer. Ik weet niet of jij daarin geïnteresseerd bent, in wat de lezer voelt. Maar... in dit geval heel erg, omdat... ik vind het zo moeilijk om over verdriet te praten of over rouw of zoiets. Omdat het vaak hoor je mensen dan. En dan kunnen ze niks aan doen. En dat heb ik zelf ook. Hoor je ze toch een beetje toneelspelen dan? Of dan maken ze toch. En in dit geval was het werkelijk een heel erg dierbare vriendin die overleed. Dus ik vond het anders dan bij grappige media dingen, zoals in de Luisterhuizen ademen. Ik vond het een heel lastig onderwerp om over te schrijven. En ik wist ook niet zeker of ik dat wel moest doen. Hè? Ja. Of dat wel op mijn weg lag. En toen kwam ik met deze constructie, die moeilijkheden een beetje weergeeft. En het boek greep me zo aan om te schrijven dat het tweede deel uit het boek daar eigenlijk uit voortvloeide. Want dat is het is een heel droevig deel over die overleden vriendin. En het tweede deel is een soort komische roman die op Terschelling speelt. Ja. Klucht, kun je wel zeggen. En ik heb het ook zo geschreven dat het staat achter elkaar, maar ik schreef eerst 100 woorden over die overleden vriendin, zal ik dan maar zeggen. En 100 woorden klucht, om zelf weer een beetje bij te komen. Ja, op één dag, op één moment. Nou, zo deed ik dat. Dus 100 woorden hier, 100 woorden daar, 100 woorden hier. En ik heb tot aan een heel laat stadium geaarzeld van hoe zal ik dat in elkaar schuiven of niet. En toen besloot ik, nee, gewoon eerst het ene deel en dan het andere deel. Dan zet eigenlijk twee boeken. Ja. Maar een goed lezer begrijpt waarom die twee boeken erin zitten. Zoiets had ik bedacht, ja. Fascinerend. En doe je dat vaker trouwens, dat je zo op die manier afwisselt, heen en weer op een dag? Of laat ik het zeggen, hoe ziet een typische Arie Storm werkdag daar? Oh, gelukkig. Want je schrijft verschillende dingen door elkaar heen. Je schrijft toneel, je essays, polemische stukken. Ik vertaal ook, John Benchel en Jack Kerouac net vertaal. Ik wil het wel zeggen, het is helemaal niet zo heel geheimzinnig. Ik sta redelijk vroeg op. Ik zeg altijd om 5:00, maar dat is helemaal niet waar. Het is gewoon 7:30, die kant op. Mm. Ja, ik tegen mij om een beetje te bluffen, zeg ik dat. Maak ik het hele ding. Heroïs. De concurrentie uitschakelen. Vroeg in de ochtend. Maar dan begin ik om 7:00 en ik ga dan niet douchen. Ik ga gewoon in mijn ochtendjas met een kop koffie zitten. En dan doe ik precies wat ik net beschreef. Dus 100 woorden roman, 100 woorden vertaling, 100 woorden essay, 100 woorden als ik een toneelstuk onderhand heb. En dan ga ik weer terug naar die roman. En dat doe ik ongeveer tot 1:00 middags. En dan ben ik ook wel klaar. Ja. Ben ik een beetje op. Maar het voordeel daarvan is, want je zou de angst of het gevaar zou kunnen bestaan dat het daardoor versnippert of dat ik de draad kwijtraak of iets dergelijks. Maar ik heb nooit een writersblok, want als ik die 100 woorden in die roman geschreven heb, dan heb ik inmiddels dus 300 woorden vertaling en essay en nog iets geschreven. In mijn hoofd is die roman blijkbaar doorgegaan en ik weet dan weer precies waar ik verder. Dan heb ik weer iets verzonnen waar ik verder kan gaan. Fascinerend. Ja, het is ook zo dat ik maak nooit schema's. Nou, bijvoorbeeld, zoals met schoonheidsschrift met die overleden. Die overleden vind ik heel onaardig klinken, maar dat kan ik het beter uitleggen. Daar wilde ik over schrijven, maar ik wist niet precies wat ik erover wilde schrijven. Dus ik laat mezelf verrassen door wat ik er dan... Dus die constructie die je net zo mooi hebt uitgelegd, die komt er dan vanzelf in. Geleidelijk aan, ja. Dus verzin ik eerst van, ik kan dit inderdaad vrouw en kind niet meer aandoen om nog een keer, want het is een gemeenschappelijke vriendin van ons. Ik kan dat niet aandoen omdat ze er nog een keer over moeten lezen. En het maakt het ook dramatischer als ze weg zijn. Dus ik had eigenlijk twee redenen. Maar het groeit dan geleidelijk. Dan weet ik nog niet hoe dat dan verder gaat of zo. Ik denk dan niet, dan komen ze later terug. Maak je vaak stappen terug of ga je vooral recht vooruit? Nee, ik herschrijf eigenlijk nooit. Ja, wel een kommaatje en een woord, zoals iedereen. Maar de constructie of die ligt wel vast. Alleen dus in dit geval wist ik niet of ik die komedie op de een of andere manier doorheen, of dat het echt twee delen werden. Ja. Maar dat maakte bij het schrijven niet uit. Want het groeide allebei. Mooi. Dus je schreef op Twitter, gisteren was het geloof ik. Oh jeetje. Er komt een nieuwe roman van jou uit binnenkort. Nee, ik ga geen keiharde aanvallen op de je collega's citeren op dit moment. Dat kunnen mensen allemaal vrij en zelf teruglezen. Doe ik nooit op Twitter. Nee, doe je nooit. Keurig medium is dat. Vanochtend roman af en verstuurd, De Harp. Vanmiddag begin ik al aan een volgende. Of misschien zelfs wel een de volgende. Dat zijn de twee tweetjes waar veel in staat. Ik weet niet of je al iets wil vertellen over je nieuwe roman, De Harp. Over die volgende of over die... Over de Harp. Oh, de eerste Harp. De eerste volgende. Nou, die heb ik inderdaad gisteren. Die was klaar. Ja. Ik kan wel de inhoud gaan vertellen. Maar als je niet... Ja, heel kort. Het zijn ook weer twee verhalen door elkaar. Maar anders dan bij je schoonheidsschrift zitten ze echt door elkaar meer nu. En die hoofdpersoon van de komedie komt wel weer terug. Dat is het ene verhaal. En het andere verhaal is hoe ik schrijver ben geworden en hoe ik in Amsterdam in de jaren 80 aankwam. Ik zeg nu ik zelf ook al, maar ik moet natuurlijk zeggen, de hoofdpersoon, hoe die als 17-jarige verliefd werd op de 9 jaar oudere zus van zijn beste schoolvriend. Heb ik allemaal niet meegemaakt. en dat meisje speelt harp. Dus dat is een heel korte titel. Maar bij dit boek had ik het probleem dat ik zag het einde heel lang niet voor me. Dus ik maakte telkens die 100 woorden, maar ik had echt geen idee hoe dit af moest gaan lopen. En ik wilde. Nou, ik had wel een idee, maar dat was eigenlijk veel te veel ingevuld. Dus ik zei tegen mijn vrouw, die redacteur is, ik zei, ik kan ook gewoon nu stoppen en dan is het ook goed. Open einde. Ja, op zich wel handig om een redacteur als vrouw te hebben. Maar toen zei ze, wat ben je toch een lui schrijver? Ze ziet je de hele dag. En toen dacht ik, nee, ja, dit is ook wel waar. Ik moet echt het is nu nog steeds niet helemaal ingevuld, het slot, maar nu klopt het volgens mij. Maar omdat ik daar zo door van slag was, door mijn eigen einde, niet in mijn eigen einde, maar van het boek, toen dacht ik, dan moet ik zo snel mogelijk aan een nieuw boek beginnen. Dus. Ja. Maar tot nu toe, ik weet heel goed waar het over moet gaan, maar verder dan dat tweetje ben ik nog niet gekomen. Nee, precies. Nou, dat is een, want en jouw De Harp dan, De Harp, het eerste volgende boek, dat komt, wanneer komt het uit? Nou, het zit nu bij de persklaarmaker, bij Vincent Schmitz. Oh ja. Een topjongen is dat. Absolute topper. Een absolute topper. En ik weet niet, het komt dan of eind september of in oktober. Maar binnen afzienbare tijd. Ja. En dan je schrijft zo'n zinnetje, dat vind ik dan wel heel grappig. Dat we meteen aan de volgende beginnen. Maar is dat is ook wel meer of meer dan zo bij jou? Is dat zo? Want ik heb ook heel veel zin om aan die volgende roman te beginnen. Dus jij doet wat je daar straks al beschreef. Je zet Arie Storm en een titel. Ja, ik heb al een titel ook voor het boek, wil ik ook wel zeggen. Ja, kom maar. Het hele primeur hier. Nee, dus na De Harp, en dat boek is er nog niet eens. Ja. komt Satirie, is de titel. Satirie. En dat is een beetje... Bij Propiacurus zeiden die jongens en meisjes, dat zijn allemaal jonge studenten, en dat studentenweekblad waar ik gastredacteur was, die zeiden, wat doet hij hier eigenlijk? Ik bedoel niet, ik kan niet weer oprotten, maar hij zit ons te bespioneren en zo. En dat was ook wel een beetje zo, dus ik kan ze gerust. Ik kan ze geruststellen, ze komen er allemaal in voor. Oh, heel ja. Papicus is satirisch weekblad. En het gaat een beetje over... dat klinkt een beetje oude mannerig, maar zo bedoel ik het niet. Wat is satire nog in het land en wat zijn de grenzen? Nou, een beetje wat jij net gedaan hebt in jouw roman. Maar dan weer heel anders. Ja. Ja, wees niet bang. Met een paar mooie citaten nog erin van uit het werk van Jeroen van Kampen. Ja, als hij straks weer zo mooi het nieuws voorleest. Dan. Dat zou mooi zijn. Hey, het nieuwe boek komt ook weer bij Prometheus uit, hè, trouwens. Dat is iets wat me nog even te binnen schoot, moest ik aan denken. Omdat onlangs, een paar weken terug, was het denk ik... Oh ja, de angstcultuur. Ik weet niet of de luisteraars het hebben meegekregen, maar vooral de Volkskrant heeft daar flink over uitgepakt. Een angstcultuur bij uitgeverij Prometheus. Mai Spijkers zou een bikkelhard omgaan met zijn personeel. Nou, Mai Spijkers is daar de uitgever, is daar de baas. Inderdaad, de baas van, van de plek. En dat is ook wel zo, daar gaan al jarenlang verhalen over rond. Maar nu is dat vrij systematisch, zijn er artikelen over verschenen en zo. En Mai Spijkers, die staat inderdaad ook bekend als een harde uitgever. Maar ook iemand die aast op bestsellers. Hij heeft flink wat grote namen uitgegeven. Ik vind dat dan aan de andere kant weer heel sympathiek dat hij iemand is die blijkbaar ook... ik zal niet zeggen dat jij geen bestseller-auteur bent, maar laten we zeggen, je hebt een wat kleiner publiek. Laten we dat een beetje onder ons houden. En dat zijn niet de meeste voor de hand liggende, makkelijke publieksboeken. Prometheus. Volgens mij bijna je hele carrière daaruit. Ja, en hij geeft ook essayboeken uit. En dat doen ook niet alle uitgevers. Nee, ik ben heel tevreden met mijn uitgever. Maar ik wil best wel iets over die angstcultuur zeggen. Ja. Voor mij is de situatie natuurlijk wel anders. In die zin dat ik zit thuis te schrijven. Nou, ik kom daar niet op het bureau of op kantoor de hele dag. Niet tegen het schrijversgericht ook meestal, geloof ik. Hè? Nee, en hij is tegen schrijvers... Hij is eerlijk. Ja. Voor zover ik dat kan beoordelen. Maar het is niet iemand die het mooier maakt dan het is of zo. En tegen mij is hij altijd heel... ik ben natuurlijk toch wel een stiekem een bestseller-auteur. hij is heel aardig en meelevend. Meegaand, hoe zeg je dat? Meegaand is niet het goede woord. Maar dus ik heb totaal geen klachten over. Maar ik kan me wel... Ik ken die verhalen ook. Ik was een beetje verbaasd over... Philip Huff zit ook in dit fonds. En die had getwitterd... die werd erop aangesproken. Hoe kan jij nou, hè? Jij bent zo'n woke knaap en jij bent altijd voor de mensen. Hoe kan jij nou bij zo'n angstcultuur-uitgever zitten? Daar moet je wat aan doen. En terecht, toen twitterde, dat even aangestipt werd. Terecht dat het aan hem gesteld werd en niet aan hem. Maar toen twitterde hij ook van... ik heb al contact opgenomen met medewerkers en schrijvers. Ik heb geïnformeerd, maar niemand heeft bij Prometheus iets van hem vernomen. En dat is dus echt voor de bühne. Ja. Dat is ook het soort schrijven. Ja, je hebt ook echt een enorme hekel volgens mij aan dat niet authentieke. Een beetje of hypocriet zou je kunnen noemen, maar dat is ook een beetje vaak misbruikt woord. Maar ik vind, als je iets zegt, moet je het wel doen. Terwijl ik dit zeg, zit ik te aarzelen. Maar de man die zei dat hij een bom ging plaatsen. Je ziet heel vaak dat mensen bedenken wat de beste indruk op andere mensen maakt. En daar passen ze hun gedrag of hun uitspraak op aan. Ja. En dat vind ik niet goed natuurlijk. Het sociaal wenselijke, dat is niet... Dus als je echt iets wilt doen, dan moet je het ook doen. En anders moet je gewoon je mond houden. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat Philip Huff luistert. Hij is een groot fan van je, heb ik begrepen. Dus dat... Helemaal wederzijds. Er ligt een tegel, Arie. Ik weet niet of jij al hebt nagedacht over... We zitten zo geanimeerd te praten. Ja, dat is ook zo, Maar nu moet ik er wat opschrijven, hè? Ja, nee, neem je tijd, hoor. Ik bedoel, we kunnen nog even ondertussen ook doorbabbelen, als je wil. We hebben nog heel even. Ja, nee, maar ik weet wel dat. Ja. Oh, kijk, nou, er gebeurt iets heel... ik weet het ook niet. Ik probeer vanaf deze afstand een beetje mee te lezen. Ik denk niet dat het een citaat van Arthur Chapin wordt. Nou, ik vind dit wel een verfrissende opvatting. Ja. Lezen is slecht voor je. Dat is slecht voor je. Ja, heel goed. Ja. Nee, dat is ook iets wat jij vaak uitdraagt in je... Ja, ik hou heel erg van lezen en ik zou het niet willen missen. Maar ik durf niet te beweren dat ik ook maar ietsje beter ben geworden door het lezen van een boek. Zijn er ook echt, kun je dingen aanwijzen waarin je vindt dat je een slechter mens bent geworden? Nee, nou, het is een beetje gechargeerd. Ja. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat je eerder een slecht mens van wordt dan een goed mens. Aan de ene kant, als je leest, dan zit je geen oorlog te voeren. Dus je zit gewoon lekker thuis. Dus dan ben je gewoon een lieverd, zeg maar. Ja. Maar je komt door lezen natuurlijk vaak wel op slechte ideeën. Ja. Ik schiet me heel bijvoorbeeld. Dit slaat neer. Nou ja, de eerste schrijver die ik las, Gerard Reve. En ik had zelf nooit aan sadomasochistische homoseks gedacht voordat ik even las, zeg maar. Toen ik dat eenmaal ontdekt had. Ja, nee, het brengt je dus op rare ideeën, zou je kunnen zeggen. Maar... Nee, wat het gevaar is, als je zegt dat lezen goed voor mensen is, of dat mensen er beter van worden, is dat mensen teleurgesteld raken. Van, nou, ik heb nu de hele bibliotheek doorgewerkt en ik sla nog steeds mijn vrouw. Is er iets wat je hoopt dat mensen uit jouw boeken halen? Ze zijn, hoe divers ze ook zijn, misschien zijn er bepaalde ideeën die je hebt van wat je wil dat een lezer... Maar de lezer moet natuurlijk zelf weten wat ze doen. Maar twee dingen vind ik wel belangrijk. Ik vind het fijn als mensen zich amuseren met boeken. Dat klinkt een beetje vrijblijvend. Maar dus dat ze echt leuke tijd hebben, zeg maar. Dat ze niet helemaal in zak en as raken. En wat jij net vertelde, dat over die emoties, dat klinkt een beetje ingewikkeld. Dat ze iets ingewikkelder. Dat ze geëmotioneerd raken, maar dat weten mensen ook al eigenlijk. Ja. Dat emoties vaak een ingewikkelde zaak zijn. Ja, als je dat op de een of andere manier weet te vangen in een boek, dan heb je heel wat bereikt. Dat zijn mooie slotwoorden. Dankjewel, Arie Storm. We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending van Kunststof. Na het nieuws van 8 uur hoort u op deze zender 5 dagen gepresenteerd door Wally van Genen. Morgen zit er voor mij niemand op deze stoel. Volgende week in Kunststof zijn het 4 theatermakers die in Kunststof een gast uitnodigen voor een zomeravondgesprek. Maandag ontmoet theatermaker en zangeres Wende Snijders haar jonge collega Vrouwtje. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1.